Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καθίστε όσοι μπορείτε. Είχαμε μπει, παιδιά, την προηγούμενη φορά στη μελέτη του κειμένου του Αγίου Βαπτίσματος, του μυστηρίου, του καθεαυτού μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Και είχαμε μπει όλα αυτά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που δίδονται μέσα στο νερό, το οποίο βέβαια, εν συνεχεία, δέχεται τον άνθρωπο βαπτιζόμενο και του δίδει στον άνθρωπο όλες αυτές τις ενέργειες. Μετά, αφού τελειώσουν οι εκφωνήσεις του διακόνου, λέει εδώ η ακολουθία του μυστηρίου ότι ο ιερέας προσεύχεται μυστικός. Έχει μία προσευχή μεγάλη, την οποία λέει ο ιερέας τη στιγμή που ο διάκονος λέει τις δικές του αιτήσεις. Ο ιερέας λέει μία προσευχή για τον εαυτόν του και παρακαλεί τον Θεό να τον συγχωρέσει, να συγχωρέσει τις δικές του αμαρτίες που έχει ως άνθρωπος και να δώσει ώστε η αδυναμία η ανθρώπινη η δική του να μην γίνει εμπόδιο στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά αντίθετα να συνεργήσει αυτή η χάρη εις το προκείμενο μέγα μυστήριον και να μορφώσει τον Χριστόν εις τον άνθρωπο ο οποίος βαπτίζεται και να τον οικοδομήσει στο θεμέλιο των Αποστόλων και να το φυτεύσει σαν φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική Εκκλησία. Και εν συνεχεία ο άνθρωπος να προκόπτει η συνεργασία των εντολών του Θεού στην ευσέβεια, ώστε να δοξάζεται και το όνομα του Θεού, το όνομα της Αγίας Τριάδος. Είναι μια προσευχή η οποία αφορά τον ιερέα βέβαια, αλλά δείχνει ότι βλέπετε όπως συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία και σε όλα τα μυστήρια, Έχουμε αυτές τις δύο διαστάσεις μέσα στην Εκκλησία, οι οποίες είναι η μια η προσωπική αδυναμία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος λειτουργεί το μυστήριο. Ναι. Μην έχετε περιέργεια. Μετά θα μάθετε τι. Είναι λοιπόν το πρόσωπο ο ιερέας ο οποίος θέλει το μυστήριο και από την άλλη είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία ενεργεί και δίδει την εγκυρότητα στις ενέργειες της Εκκλησίας, στις ενέργειες της Ιεροσύνης. Και αυτό είναι πολύ βασικό μέσα στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, ότι η Εκκλησία σαφώς ξεχωρίζει αυτά τα δύο πράγματα. Άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι η Εκκλησία. Ο άνθρωπος εδώ, ο άνθρωπος ιερέας εδώ, προσεύχεται και ομολογεί ενώπιον του Θεού την δική του αδυναμία, τα δικά του πάθη, τη δική του ας πούμε ανθρώπινη ταλαιπωρία. Και παρακαλεί τον Θεό ώστε να μην γίνουν αιτία τα πάθη του και οι αμαρτίες του να εμποδιστεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και από την άλλη προχωρεί στην ενέργεια του μυστηρίου, πιστεύοντας και γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ο ενεργών τα πάντα και όχι ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται σε κάθε μυστήριο, σε κάθε ενέργεια της Εκκλησίας. Δηλαδή έχουμε μία προσευχή η οποία αφορά των λειτουργών της Εκκλησίας και μετά έχουμε τις ευχές της Εκκλησίας, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την ποιότητα αυτού που ενεργεί το μυστήριο. Διότι υπάρχει αυτή η αντίληψη πολλές φορές και κυρίως οι αιρετικοί Οι αιρετικοί, οι οποίοι προέρχονται από προτεστάντικες παραφιάδες, είναι αυτοί οι οποίοι χτυπούν την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχοντας σαν βασικό επιχείρημα τις πολλές αδυναμίες που φαίνονται ανθρωπίνως μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Είτε αυτές οι αδυναμίες αφορούν τους κληρικούς, είτε αφορούν ακόμα τον πιστό λαό της Εκκλησίας. Δηλαδή λένε, παραδείγματος χάρη, μάρτυρες του Ιεχωβά, λένε, πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία σας να είναι ορθή Εκκλησία τη στιγμή που εσείς έχετε τόσα σκάνδαλα, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι χωρίζονται, σκοτώνονται, γέμισαν οι φυλακές από Ορθόδοξους χριστιανούς, είναι κλέφτες, ψεύτες, ας πούμε. Το ίδιο και οι παπάδες σας, οι δεσποτάδες σας, το ίδιο πράγμα είναι. Άρα λοιπόν δεν είστε σωστή Εκκλησία, διότι ο Χριστός λέει ότι από τους καρπούς τους θα τους καταλάβετε. Αφού οι καρποί σας λοιπόν δεν είναι καλοί, άρα και η Εκκλησία την οποία έχετε δεν είναι καλή, δεν είναι γνήσια Εκκλησία του Χριστού. Βέβαια, άμα ακούσει κανείς έτσι απλώς το θέμα, μπορεί κάπως να σκανδαλιστεί, να πει ότι κοίταξε, πράγματι, ενώ εμείς, λένε βέβαια, ενώ εμείς δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πάντοτε, ας πούμε, χαμογελαστοί, καλοί άνθρωποι, ευγενικότατοι, φρεσκοκτενισμένοι, ας πούμε, φρεσκοπλημμένοι, με καλούς τρόπους. Είναι στις συναθρήσεις τους, δεν είναι σαν και εμάς που, ξέρω εγώ, γίνεται χάβρα πολλές φορές η Εκκλησία. Είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Και κάνουν και καλά έργα. Τραγουδούν. Αν πάτε στις συναθρήσεις, εγώ πήγαινα από μικρός, διότι ένα διάστημα δεν ήξερα τι μου γινόταν. Οπότε πήγα και σε αυτούς. Ναι, ξέρετε, είναι μια βιτρίνα, παιδιά. Πράγματι, είναι μια βιτρίνα. Έχω μια βιτρίνα. Δηλαδή, λες, μα τι καλοί άνθρωποι που είναι. Κοίταξε τι καλοί άνθρωποι που είναι. Όμως, το ερώτημα είναι ότι η Εκκλησία στέκει πάνω στην ηθική ποιότητα των μελών της. Δηλαδή, εμείς σώζουμε την Εκκλησία, εμείς αγιάζουμε την Εκκλησία. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε άγιοι, αγιάζουμε την Εκκλησία με τη δική μας αγιότητα ή η Εκκλησία αγιάζει εμάς. Η Εκκλησία είναι Αγία. Η Εκκλησία είναι νύμφη του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού, είναι Αγία. Και η Εκκλησία αγιάζει τον άνθρωπο. Δεν είναι ο άνθρωπος που αγιάζει την Εκκλησία. Εμείς ξέρουμε και ομολογούμε και δεν το κρύβουμε ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Με πολλές αδυναμίες, με πολλά πάθη, με πολλές αμαρτίες, πάρα πολλά πράγματα τέτοια. Τώρα να πιστέψω ότι ξέρω εγώ μέσα στους αιρετικούς δεν υπάρχουν αδυναμίες, πολλούγοι και δύο. Δεν είναι το ίδιο άνθρωπο όπως εμείς. Τι διάφορα να έχουν. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι είναι τέλειος, είναι λάθαστος. Το να κρύβομαι τις αδυναμίες μας και να εμφανίζομαι μια βιτρίνα άλλη, αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Δεν σας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι και στις πράξεις των Αποστόλων ακόμα και στο γεροντικό, άμα διαβάσετε βίους Αγίων και το γεροντικό, τα βιβλία των Αγίων, θα δείτε ότι οι Άγιοι έγραφαν τα πράγματα όπως ήταν. Και στις πράξεις των Αποστόλων, οι ίδιοι Απόστολοι περιγράφουν μέσα πράγματα τα οποία ήταν υποτιμητικά για την Εκκλησία. Και το Ευαγγέλιο. Λέει, ας πούμε, εκεί το Ευαγγέλιο για τον Ιούδα, ότι ήταν κλέπτηση, λέει, ότι είχε το ταμείο και είπε μια κουβέντα για εκείνη τη γυναίκα που άλυψε τα πόδια του Χριστού με το μύρο. Και λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, το είπε αυτό, λέει, όχι διότι τον ένοιαζε για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και έκλεβε τα χρήματα. Δηλαδή, φανταστείτε, μέσα στους 12 μαθητές, αυτοί βάζαν τα λεφτά τους, ας πούμε, είχαν έναν να τους φυλάει τα λεφτά και τους τα κλέβε και τα τρώγε. Φανταστείτε τι ποιότητα υπήρχε. Και την ώρα που ο Χριστός μιλούσε για το πάθος, λίγες μέρες πριν το πάθος, τότε αυτοί οι δυο οι πρώτοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, πιάσαν τη μάνα τους που ήταν συγγέννησα του Χριστού και τη βάλαν μπροστά εκεί να πάει να πει του Χριστού ότι κοίταξε, τώρα που θα γίνεις βασιλιάς, να πεις να κάθουν αυτή δεξιά σου και αριστερά σου, οι δυο, οι πρώτοι. Δηλαδή πράγματα, ας πούμε, ανθρώπινα, αυτά που κάνουμε και εμείς. Έτσι, να βάλουμε μέσα, μέχρι και στον παράδεισο. Μέχρι εκεί πίνει η μάνα μπροστά να τακτοποιήσει τις θέσεις. Και όμως τα λέει το Ευαγγέλιο. Η πράξη των Αποστόλων συνέχεια. Σκάνδαλα, αδυναμίες, αντεκλήσεις μεταξύ των χριστιανών, μεταξύ των Αποστόλων, έτσι, μεταξύ των Αποστόλων διαφωνίες, και τα περιγράφει, δεν τα κρύβουν. Γιατί δεν τα κρύβει? Ακριβώς διότι η Εκκλησία δεν στέκει πάνω στην υποτιθέμενη ηθική τελειότητα των μελών της, αλλά στέκει αφ' αυτού της Εκκλησία πάνω στην αγιότητα την οποία της δίνει το Πνεύμα του Άγιον. Και συνεχεία η Εκκλησία αγιάζει τον κόσμο. Φανταστείτε λοιπόν ένα νοσοκομείο, το οποίο μέσα στο νοσοκομείο να λέει ότι αυτό το νοσοκομείο είναι τόσο καλό που δεν έχει κανένα άρρωστο. Είναι όλοι άρρωστοι, είναι υγιείς. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο Γέρο Δημόκλητος, στην Νέα Σκήτη. Αυτός ήταν βοηθός νοσοκόμος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν τόσο περίφημο πρόσωπο στο Άγιον Όρος που λέγονταν ο Γέρο Δημόκλητος ο γιατρός. Ο γιατρός. Όταν του εννοείται, ήταν σε μια εποχή, ας πούμε, που έλαμπε στο Άγιον Όρος, τότε που ήταν η μοναχή, ήταν, δεν είχε, ας πούμε, έτσι πολλούς μορφωμένους. Μετά από τη δεκαετία του 75-80, το Άγιον Όρος γέμισε και είχε, μπορεί να έχει 30-40 γιατρούς. Είχε πάρα πολλούς γιατρούς, μέχρι και καθηγητές πανεπιστημίων ιατρικής που είναι μοναχοί. Οπότε τέλος πάντων ο παππούς αισθανόταν λίγο δύσκολα, διότι οι ιατρικές μέθοδοι του ήταν λίγο απερχιωμένες. Οπότε όταν του έλεγες καμιά φορά, μάλλον όταν διηγόταν, ας πούμε, ότι πόσο καλό της γιατρός ήταν, έλεγε, εγώ, λέει, τον Μακαρίτη τον Γέρον Έστωρα, εγώ τον θεράπευσα, τον Μακαρίτη τον άλλο, ο άλλος Μακαρίτης. Όλους τους μακαρίτες τους είχε τακτοποιήσει. ένα ζωντανό δεν είχε. Θέλω να πω ότι αφού η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, έτσι είναι νοσοκομείο η Εκκλησία, η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο, τότε λέει τι θα καυχηθεί ένα νοσοκομείο, ότι στο νοσοκομείο το δικό μας είναι όλοι, ας πούμε, τέλειοι. Τι νοσοκομείο τούτο? Εμείς θέλουμε νοσοκομείο που να έχει αρρώστους μέσα. Να έχει αρρώστους, να έχει τιμοθάνατους, να έχει, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Το οποίο να αποδεικνύει το νοσοκομείο αυτόν ότι αυτούς τους τιμοθάνατους όλους τους θεραπεύει. Και τους περιθάλπει και τους συντηρεί, τους κρατά, τους πετάσει έξω γιατί είναι να πεθάνουν. Επειδή είναι καταδικασμένοι θάνατον, άρα τους αποκόπτει και τους πετάσει. Όχι. Τους κρατεί και τους συντηρεί. Δεν κρίνεται δηλαδή το νοσοκομείο από το πλήθος των αρρώστων. Ίσα-ίσα, όσο πιο πολλούς αρρώστους έχει μέσα, τόσο πιο πολύ καλό νοσοκομείο θεωρείται. Ενώ άμα δεν μπαίνει κανένας στο νοσοκομείο, είναι όλοι νοσοκόμες και γιατροί, και αρρώστους στα κρεβάτια δεν έχει, τότε λες κάτι συμβαίνει εδώ, ας πούμε. Κάτι, μήπως είναι τίποτα άλλο εδώ, δεν είναι νοσοκομείο. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να το ξέρετε, γιατί αφού είμαστε μέλη της Εκκλησίας και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο από τους αιρετικούς θα ακούμε συνεχώς αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες τέλος πάντων μας θέλουν να μας ταπεινώσουν ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, εξευτελισμένοι ανθρωπίνως, αλλά και δόξα τω Θεώ είμαστε τόσο ζωντανός οργανισμός που κάθε λίγο γίνεται και μια φασαρία μέσα στην Εκκλησία, ας πούμε. Οπότε βλέπετε το ένα μετά το άλλο, διαδέχονται οι αδυναμίες, τα σκάνδαλα, ξέρω εγώ, και ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα αυτό, το οποίο θέτει και η ίδια συνείδησή μας καμιά φορά. Τι γίνεται, λένε οι άνθρωποι, εάν αυτοί που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τότε εμείς τι να πούμε πλέον, εμείς τι θα κάνουμε? Άρα δεν έχει τίποτα. Δεν στέκουν, είναι όλα ψέματα. Βέβαια, αυτά είναι πρόχειρες απαντήσεις. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η ανθρώπινη κατάσταση. Και εφόσον η Εκκλησία αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων, άρα πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν οι ανθρώπινες ατέλειες, αλλά η Εκκλησία παραμένει αμέτωχος των ανθρωπίνων κακιών και των ανθρωπίνων παθών. Γι' αυτόν τον λόγο, και όταν και ο ιερέας ακόμα θέλει να προχωρήσει στην ενέργεια των μυστηρίων, τότε θεωρεί υποχρέωση καθήκον να παρακαλέσει τον Θεό για τον εαυτόν του πρώτα. Όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και έπειτα των του λαού αγνοημάτων. Δηλαδή πρώτα παρακαλούμε για τις δικές μας αμαρτίες, που είναι πάρα πολλές, και συνεχεία προχωρούμε να κάνουμε το έργο αυτό το οποίο ο Θεός μας ένταξε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αφού λοιπόν τελειώσει αυτή η προσευχή, τότε προχωρά κανονικά πλέον όπως λέει εδώ η ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, λέγει την ευχή την πιο κάτω, μεγαλοφόνος και μεταφόβου Θεού και εξόλης ψυχής και συντετριμένης καρδίας. Δηλαδή, λέει την προσευχή η οποία πλέον στέκει και είναι εδρασμένη πάνω στην χάρη της ιεροσύνης και όχι πάνω στη δική του αγιότητα. Μεταφόβου Θεού, μεγαλοφόνος να ακούν οι άνθρωποι και εξόλης ψυχής και συντετριμένης καρδίας. Βλέπετε πώς προσεύχεται ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αυτά είναι τα γνωρίσματα της προσευχής. Όταν προσευχόμαστε, έχουμε φόβο Θεού. Δηλαδή, όταν λέμε φόβο Θεού, παιδιά, δεν εννοούμε ότι φοβόμαστε τον Θεό, όπως φοβόμαστε ένα κλέφτη, ας πούμε, ή φοβόμαστε, ξέρω εγώ, μη μας τιμωρήσει. Ο φόβος του Θεού, και όταν λέμε στην Εκκλησία μεταφόβου Θεού, ή να έχουμε φόβο Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κύριου κτλ. Ο φόβος του Θεού στην πνευματική ζωή είναι η αίσθηση του ίδιου του Θεού, η οποία αίσθηση δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου την πραγματικότητα της υπάρξης του Θεού, όπως είναι. Δεν φοβόμαστε τον Θεό, δεν τρέμουμε, δεν δηλιάζουμε μπροστά στον Θεό, αλλά ξέρουμε, αισθανόμαστε μέσα μας ότι σε αυτόν που μιλούμε, αυτός που είναι μαζί, ενώπιον μας, και απευθύνουμε σε αυτόν τέλος πάντων πέντε λόγια, αυτός είναι ο Θεός ο οποίος διοικεί την χτίση ολόκληρη. Και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας το δώσω να καταλάβετε, αλλά όταν η ψυχή του ανθρώπου έρθει σε αυτή την αίσθηση του Θεού, τότε συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα και παράδοξα. Από τη μια, ο άνθρωπος θλίβεται, γιατί αισθάνεται το πόσο να απέχει από τον Θεό, και από την άλλη πάλι, θλιβόμενος, όπως λέει και ο κύριος Παΐσιος, αισθάνεται μια γλυκιά παρηγορία, ένα γλυκό πόνο μες στην καρδία του, γιατί ταυτόχρονα αισθάνεται αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι τόσο, ας πούμε, απέραντος και τόσο δυνατός, τόσο τέλειος, τόσο γεμάτος αγάπη, αγαπά τον άνθρωπο σαν πατέρας του. Και είναι πατέρας μας, είναι ο όντος πατέρας μας ο Θεός. Και εμείς είμαστε τέκνα του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτή η αίσθηση είναι αυτό που λέμε φόβος Κυρίου. Δηλαδή, ούτε ο Θεός είναι πατέρας μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως τα άντακτα παιδιά που ξεμπαίνουν σπίτι τους και πετάσουν τις κλάσεις στα παπούτσια τους, έτσι. Αλλά ούτε από την άλλη να τρέμουμε, ας πούμε, ψυχολογικός φόβος και να μην αισθανόμαστε άνετα, γιατί πρέπει να φοβόμαστε τον Θεό. Και πρέπει να ξέρετε ότι και μέσα στην Εκκλησία πολλά πράγματα τα οποία λέγονται δεν είναι όπως τα εννοούμε εμείς σήμερα. Έτσι, έχουν έναν άλλο νόημα, όπως εδώ το νόημα του φόβου ή το νόημα του δούλος Θεού, έτσι. Όταν λέμε δούλος του Θεού, τι σημαίνει δούλος? Είμαστε δούλοι? Δεν θέλουμε να είμαστε δούλοι, αλλά δεν είναι ότι είμαστε δούλοι του Θεού, αλλά είμαστε τέκνα του Θεού. Και η δουλεία στον Θεό είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στο να αισθανόμαστε και να είμαστε πραγματικά τέκνα του Θεού. Αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. Αρχίζει λοιπόν μία ευχή εδώ, παιδιά, η οποία είναι πολύ σημαντική και πολύ ωραία, η οποία έχει σαν πρόλογο που το εξής, ότι είναι ένας έπαινος, ας το πω έτσι, μια δοξολογία του Θεού, και διηγείται όλα τα στοιχεία της δημιουργίας. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι μέγας και είναι θαυμαστά τα έργα Του, και κανένας λόγος δεν μπορεί να είναι ικανός να διηγηθεί τα μεγαλεία του Θεού, ότι εκ του μη όντως έκαμε τα πάντα, ότι με την δύναμη του συνέχει τη χτίση και διοικεί τον κόσμο, ότι εσυνάρμοσεν τη χτίση και έδωσεν τους καιρούς και τις εποχές, και είναι ενώπιον του Θεού τρέμουν οι δυνάμεις, τον υμνή ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, το φως, η άβυση, οι πηγές, ότι εξέτεινε τον ουρανό σαν δέρμα, σαν ένα μεγάλο δέρμα τροποντινά, όπως τον καταλάβαιναν οι άνθρωποι, και εστερέωσεν τη γη πάνω στα νερά και επερετύχησεν τη θάλασσα με τον άμμον, και ότι έδωκεν τον αέρα να κινείται κανονικά η υγεία, και τις δυνάμεις των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των σεραφείμ, των χεροβείμ, τα οποία υπηρετούν και δοξολογούν τον Θεό, και ότι αυτός ο Θεός ο οποίος διηγείται εδώ, ο οποίος είναι απερίγραπτος, είναι άναρχος, είναι ανέκφραστος, ήρθε στην γη και έλαβε μορφή δούλου και έγινε με μας κατά πάντα όμοιος, και λέει ένα ωραίο λόγο εδώ η ευχή, παιδιά. Και σας συνιστώ να αγοράσετε, να βρείτε αυτήν την ακολουθία του βαπτίσματος, να τη διαβάσετε, να μελετήσετε, να δείτε πόσο ωραία πράγματα, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, και για να καταλάβετε με το πόσο πλούσιος η Εκκλησία μας έκανε όταν μας εβάπτισε. Και να καταλάβουμε και από την άλλη πόσο φτωχοί είμαστε σήμερα, που το μόνο που μας νοιάζει στο βάπτισμα είναι το βίντεο και τίποτα άλλο. Και βλέπει κανείς κάτι χαμόγελα, ας πούμε. Έτυχε να δω τελευταία κάπου ήμουν, και επειδή εγώ δεν πάω σε βαπτίσεις, τέλος πάντων, κάποιος συγγενής μου λέει να σου δείξουμε την ταινία του που βαπτίσαμε το παιδάκι μας, κάποιο συγγενικό μου μωρό. Λέω, δείξτε μου να δω κι εγώ τι έγινε. Είδα βέβαια όλη την τραγωδία του βαπτίσματος. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, πραγματικά είναι μία ιδέα, ας πούμε, το πώς είμαστε, δηλαδή το τι γίνεται και το τι κάνουμε. Έβλεπε στον καμιά τον ιεραρχή να προσεύχει, να λέει όλα αυτά τα πράγματα, και όλοι κοίταζαν στο βίντεο, χαμόγελα από εδώ, χαμόγελα από εκεί. Τραγικότητα, η οποία δεν ξέρουμε πραγματικά. Διαρωτάται κανείς, άρα για αυτά τα πράγματα έχουν διόρθωση? Μπορεί να διορθώσει κανένας? Πώς θα διορθώσεις? Ποιος τολμά τώρα? Πες τώρα της κουμέρας, πώς τη λένε, και της αυτής, μη βγάλει βίντεο. Σου βγάλει τα μάτια σου. Πού να τολμήσεις να πεις τέτοια πράγματα? Ή να πεις στο γάμο, να μην γίνει αυτή η φασαρία όλη. Τέλος πάντων, τουλάχιστον παιδιά, εσείς είστε καλλιεργημένα παιδιά, μορφωμένα παιδιά. Όταν πάτε να παντρευτείτε, να βαφτίσετε τα παιδιά σας, προσέχετε. Εντάξει, δεν λέω, ας πούμε, αν θέλετε να βγάλετε μια ταινία αναμνηστική, ας βγει με έναν τρόπο σεμνών όμως. Έτσι, να μην είναι το κέντρο του βάρους η ταινία, αλλά το κέντρο του βάρους είναι το μυστήριο. Καλά, το καταλαβαίνω ότι μπορεί για ανάμνηση να χρειάζεται κανείς. Καλόν είναι. Εντάξει, αφού υπάρχουν τα μέσα, αλλά με έναν τρόπο διακριτικό. Διακριτικό να μην είναι, ας πούμε, το κέντρο του μυστηρίου, να είναι, ας πούμε, το μηχάνημα εκείνο. Λοιπόν, λέει εδώ ότι αυτός ο Θεός ο οποίος έκαμε τα πάντα και διοικεί την χτίση. Έχει πολλούς έξω, ρε παιδιά, τι θα γίνει εκεί που είναι έξω? Να τους λυπάστε να έρθουν μέσα. Άντε, Παντελή. Ροξάνη. Λοιπόν, αυτός ο Θεός λέει, ούγαρ έφερες δέσποτα, διασπλάχνα ελέου σου, θεάστε υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων, αλήθες και έσωσας ημάς. Αναφέρεται στο Θεό λοιπόν και λέει ότι εσύ ο οποίος έκαμες όλη αυτή τη δημιουργία, όλη αυτή τα μεγαλεία, ούγαρ έφερες δέσποτα, διασπλάχνα ελέου σου, θεάστε υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων. Δηλαδή δεν μπορούσες, δεν ήταν κάτι, ενώ μπορείς να κάνεις τα πάντα, είσαι παντοδύναμος, εν τούτης δεν μπορούσες να ανεχθείς τροποντινά, δεν μπορούσες να υποφέρεις, δεν μπορούσες να υποφέρεις. Για ποιο λόγο δεν μπορούσες να υποφέρεις? Διασπλάχνα ελέου σου, διότι έχεις σπλάχνα ελέους, έχεις τέτοια καρδιά, στο πούμε έτσι, τέτοια καρδιά γεμάτη έλεος και γεμάτη αγάπη, που αυτή η θεϊκή σου καρδιά δεν μπορούσε να βλέπει, δεν μπορούσε να ανεχθεί, να βλέπει θεάστε υπό το διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων. Δεν μπορούσε να βλέπει να τυραννείται το γένος των ανθρώπων από τον διάβολο, αλλά ήρθες και έσωσες εμάς. Αλλά ήρθες και μας έσωσες. Ξέρετε ότι αυτές οι ευχές οι οποίες γράφησα με το Πνεύμα του Άγιον και γράφτηκα σαν το ξεχύλισμα αυτής της καρδιάς των Αγίων, ακριβώς, μιλούν με έναν πολύ έτσι συνταρακτικών τρόπων. Όμως, χρειάζεται, παιδιά, για να καταλάβουμε τις ευχές, να τις ζήσουμε, να είμαστε σε αυτήν τη συχνότητα των Αγίων. Όπως βλέπετε καμιά φορά κάτι ποίηματα σύγχρονα που γράφονται, ας πούμε, και φέρνουν κάτι συλλογές, να πούμε. Και τώρα έχει πολλούς ποιητές πλέον. Όλοι οι άνθρωποι γράφουν ποίηματα συνήθως και τα εκδίδουν κιόλας. Και μπορεί να ανοίξεις, ξέρω εγώ, φέρνουν και εμένα κάτι ποιητικές συλλογές. Έχουν γούστο, είναι ωραίες δηλαδή μερικές. Αλλά είναι, ανοίγεις μια σελίδα, ας πούμε, και γράφει καλησπέρα σας. Ποίημα. Ανοίγεις άλλη, λέει καλημέρα. Ανοίγεις άλλη, λέει καληνύχτα. Και μια ολόκληρη σελίδα. Και είναι, βέβαια, κάτι θα έχει να πει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να πει στη συχνότητα αυτού του ανθρώπου. Το ίδιο πράγμα και οι ευχές της Εκκλησίας. Πρέπει να μπούμε στη συχνότητα των Αγίων για να καταλάβουμε πώς οι Άγιοι είχαν αυτήν την αίσθηση του Θεού και ακριβώς έχοντας την αίσθηση μπορούσαν και εξέφραζαν το περιεχόμενο της καρδίας τους είτε δια των κειμένων των ευχών είτε δια των ύμνων, όπως και τα τραγούδια. Τα τραγούδια που κυκλοφορούν σήμερα είναι έκφρασης ακριβώς αυτού του περιεχομένου του ανθρώπου. Να σας πω ότι χαίρεσαι, παιδιά, δεν ξέρω αν τα ακούσατε εσείς το πράγμα. Πήγαινα μια μέρα στη Λεμεσό, οπότε κάποιος άνθρωπος είχε το ραδιόφωνο, μέχρι που να βρω το θάρρος να του πω το κλείσει, είχε ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ένα τραγούδι λέγεται Μοναξιά, το ξέρετε. Ακούστε το λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ποιος το τραγουδά, αλλά λοιπόν, Μοναξιά λέγεται. Μιλάει εκεί, μιλάει, δεν είναι σύγχρονο τραγούδι. Δηλαδή. Μα να ακούσετε, από τη μια σου έρχεται να γελάσει, εγώ δεν το θυμάμαι, γελάει, διότι λέει Μοναξιά και κάνει ένα και όπως τον πιάνω από τον λαιμό και τον... Για να δείξει, κοιτάξτε, εγώ νομίζω έτσι, εσύ το ερμήνευσα βέβαια, δεν ξέρω. Νομίζω το ερμήνευσα ότι τόσο αποπνικτική, ας πούμε, Μοναξιά, που σαν να βγάζει μια τελευταία κραυγή, ας πούμε, άνθρωπο. Όμως, αυτό το πράγμα, αυτό το τραγούδι, φανταστείτε να ακούσει ένας μοναξιασμένος άνθρωπος τα μεσάνυχτα. Να είσαι μόνος σου, να έχεις πρόβλημα μοναξιάς, να ακούσεις το τραγούδι, τέλειωσες. Λέει, του λέω, άστο να δούμε πού θα πάει, να δούμε μήπως μας πει καμιά λύση δηλαδή αυτού του προβλήματος. Λέω, μήπως το τέλος της μοναξιάς βρεθεί κάτι. Αλλά πραγματικά, παιδιά, βλέπετε αυτήν την, ένας κύκλος απόγνωσης δηλαδή, φοβερό πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος βιώνει αυτά τα προβλήματα σήμερα και όλα αυτά τα οποία έλεγε το τραγούδι, ήταν αλήθεια. Όταν βιώνει γύρω από τα πράγματα και ακούς και αυτά όλα τα οποία τραγουδούνται και ποτίθεται τα τραγουδούν για να τα ακούμε να ευχαριστιόμαστε. Όταν ακούς τα πράγματα, πραγματικά βυθίζεσαι πλέον. Σας είπα και άλλη φορά ότι εάν δείτε τους ύμνους της Εκκλησίας, θα δείτε ότι οι ύμνοι της Εκκλησίας πάντοτε καταλήγουν και οδηγούν τον άνθρωπο σε ένα φως. Και σας είπα πόσο είναι η νεκρόσιμη ακολουθία, έτσι, η κηδεία. Όταν πάτε σε μια κηδεία, ακούστε τι λέει η κηδεία. Είναι από τις πιο ωραίες ακολουθίες της Εκκλησίας. Είναι πραγματική. Μιλάει, λέει εκεί, ξέρω εγώ, πόσο φοβερό πράγμα είναι ο θάνατος, φοβερότατο πράγμα, θα πεθάνει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, σκουλίκια να μας φάνε και τα λοιπά, το ένα το άλλο. Και μετά, αμέσως, δεν σε αφήνει μέσα στον τάφο, δεν σε αφήνει, ας πούμε, μέσα στο χώμα, αλλά σε οδηγά ακριβώς μετά εις το ανέσπερο φως της Βασιλείας του Θεού. Και μας εξάγει από το σκότος το φως, μας εξάγει από τον θάνατο στη ζωή, μας εξάγει από τον τάφο στην Ανάσταση. Και έχουμε μια πορεία η οποία καταλήγει σε μια χαρά, και μας δίδει λύση η Εκκλησία και δίδει λύση σε αυτό το οποίο πρόβλημα που έχουμε. Ενώ ένα τραγούδι δεν δίδει λύση. Τουλάχιστον δεν ξέρω αυτά τα οποία λέγονται, αυτά που ακούγονται. Απλώς τραγουδά την τραγωδία, την τραγωδία του ανθρώπου. Ενώ ξέρετε ακόμα, έλεγα, και αυτό το παιδί που τραγουδούσε την μοναξιά, ας πούμε, αν ήταν ερημίτης, εγώ ήσα στο Άγιον Όρος μόνος μου. Ένα διάστημα έμενα μόνος μου τελείως. Τελείως μόνος μου. Ξέρετε πόση γλυκή ήταν είχε εκείνη η έρημος. Φοβερό πράγμα. Είναι ωραιότατη η έρημος. Είναι σπουδαίο πράγμα να είσαι μόνος σου. Αλλά πότε να είσαι μόνος σου. Όχι να είσαι μόνος σου και σε πιάσει ψυχοπλάκωμα. Αλλά να είσαι μόνος σου και να είναι παρόν ο Θεός. Όταν είσαι μόνος σου και έχεις σχέση με τον Θεό, τότε η έρημος γίνεται πολύ γλυκό πράγμα. Γλυκητάτη. Έχει και ένα τραγούδι μοναχικό που λέει «Ω γλυκητάτη έρημος». Λοιπόν, πού να το πεις το πράγμα σήμερα, που ζούμε σε 200.000 κόσμο μια πόλη ή εκατομμύρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, και όμως πάσχουν που μοναξιά οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία. Όταν είσαι μόνος σου μέσα στην έρημο και έχεις κοινωνία με τον Θεό, τότε λύνεται το πρόβλημα, διότι αποκτάς προσωπική σχέση και με τον Θεό και για τον Θεό με τον κόσμο όλων. Όταν δεν έχεις σχέση με τον Θεό, μπορεί να ζεις μέσα σε εκατομμύρια κόσμων και όμως να βιώνεις αυτήν την τραγωδία της μοναξιάς, η οποία πνίγει τον άνθρωπο. Σε συθλίβει και δεν σου βρίσκει λύση και η μόνη λύση είναι το χάος, το κενό, το μηδέν. Και πραγματικά δηλαδή νομίζω παιδιά ότι όταν κανείς ακούει τα τραγούδια δεν ξέρω κάτι παθαίνει, εγώ τουλάχιστον παθαίνω δηλαδή έτσι, με πιάνει μελαγχολία, θέλω ένα δυο ώρες να συνέρθω, θέλω ένα δυο ώρες να συνέρθω, άμα ακούσω αυτά τα τραγούδια με πιάνει μια κατάθλιψη, δεν ξέρω, θυμάμαι που είμαστε μικροί, σπίτι μας βάζαν, δεν ξέρω όταν υπάρχουν, βάζαν, είχε μια εκπομπή νομίζω το ΡΙΚ τότε που έλεγε τραγούδια δωματίου, αυτά υπάρχουν ακόμα. Μουσική δωματίου, ξεπεράστηκε τώρα αυτό, πριν 30 χρόνια δηλαδή. Παναγία μου θυμάμαι, τι φοβερό πράγμα ήταν, φρίκι, κλασική μουσική, ήταν φρίκι. Δεν μπορούσε να την αντέξει ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να την αντέξει. Ενώ πράγματι, εάν μοιηθείτε παιδιά, αν μάθετε αυτήν τον πλούτον των προσευχών, θα δείτε τεράστια διαφορά, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν άλλον ήθος, το οποίο αγγίζει απόλυτα την ψυχή του ανθρώπου και μας εξάγει κάπου, δεν μας αφήνει μες στο τάφο ρε παιδί μου. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή να βυθίζεσαι και να μένεις εκεί. Και φοβερότερο ακόμα να βλέπει κανείς νέα παιδιά να ψάχνουν τον εαυτόν τους και να μην ξέρει ποιος είναι και να σου λέει δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω ούτε ποιος είμαι, ούτε τι μου γίνεται, ούτε τι θέλω, ούτε τι σκέφτομαι. Δηλαδή ο εαυτός του είναι ο μεγάλος άγνωστος. Τότε πού να πάει παρακίσει ο άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος αύριο θα μπορέσει να κοινώσει με τον άλλον άνθρωπο, αφού δεν ξέρει τον εαυτόν του. Δεν μπορεί να καταλάβει το είναι του, δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον εαυτόν του. Έχασε τον εαυτόν του. Έχει χαθεί. Ψάχνει να βρει τον εαυτόν του. Είναι τραγικό και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αφορά τους νέους ανθρώπους σήμερα. Λέει και ένα λόγο των πατέρων, «Η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβώ γνώθεις Αυτόν». Δηλαδή, εάν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεόν, πριν γνωρίσεις τον Θεόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Εάν λοιπόν δεν ξέρεις τον εαυτό σου, φαντάσου λοιπόν πού θα πας μετά. Όμως, εδώ έχουμε μία ελπίδα. Μέσα σε αυτόν τον χάος όλων, μέσα σε αυτόν το σκότος όλων, υπάρχει μία ελπίδα. Υπάρχει αυτή η κραυγή του τραγουδιού που δεν μπορώ να σας την παραστήσω γιατί να γελάσετε. Αλλά αν καμιά φορά σας... Νομίζω ρώτησα μετά, μου είπανε σύγχρον, τώρα βγήκε. Τέλος, μπορείτε να ακούσετε καμιά φορά. Λοιπόν, υπάρχει μία ελπίδα και λέω ότι αν ας πούμε εκείνη η κραυγή, η εναγώνια κραυγή του που σε πιάνουν από το λαρίνκι σου σύγχρον να σου κάνουν την ψυχή σου ήταν μία προσευχή προς τον Θεό. Δηλαδή, ας πούμε, αν έλεγε την προσευχή με αυτόν τον τρόπο, τότε πραγματικά η ευχή, η προσευχή γίνεται η όντως ελπίδα. Και Δεν μπορούμε να δεχτούμε, παιδιά, εμείς σαν, πώς να πούμε, σαν άνθρωποι του Θεού, της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ή θέμα το οποίο παραμένει άλυτο για τον Θεό. Δηλαδή, όσο σκότος και αν υπάρχει και όσο σύγχυση και αν υπάρχει, είναι αδύνατον αυτό το πράγμα να φέρει τον Θεό σε αδιέξοδο. Όλα αυτά τα λύει αυτή η προσευχή. Εάν ο άνθρωπος μεταστρέψει όλη την αγωνία του, όλο το χάος που έχει μέσα του, όλη αυτή την καταπίεση των πραγμάτων, των συναισθημάτων, του κενού, του μηδέν που βιώνει, εάν όλα αυτά τα πράγματα τα πιάσει και τα μεταβάλει σε μια αγωνιώδη προσευχή, τότε οπωσδήποτε η προσευχή δίδει μια λύση, δίδει την όντως λύση, δίδει τη σχέση με τον Θεό. Και μπορώ να πω ότι αυτή η απελπισία είναι και ένα προνόμιο ελπίδας. Δηλαδή, θυμάστε, ο Άγιος Σιλουανός είδε τον Θεό όταν έφτασε στο έσχατον όριο της απελπισίας του. Δηλαδή, όταν εβίωσε εκείνη την τραγωδία της αβύσσου, της υπάρξεώς του, και εκείνη την ώρα δεν είχε άλλο να πάει και επικαλέστηκε τον Θεό, έστω και με τον τρόπο εκείνο που επικαλέστηκε, τότε αμέσως είδε τον ζώντα Θεό μπροστά του. Και νομίζω ότι σήμερα οι νέοι άνθρωποι έχουν αυτό το προνόμιο, επειδή ακριβώς ζουν αυτά τα όρια της απελπισίας πολλές φορές και βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση της δυστυχίας ψυχικής μέσα τους, υπάρχει λύσεις. Και λύσεις ακριβώς είναι ο άνθρωπος να πιάσει αυτό το σχοινί της προσευχής. Εάν δεν καταφύγουμε στην προσευχή, παιδιά, και προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της υπάρξεώς μας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τότε είναι κίνδυνος μέγας και πειράματα να κάνουμε, αλλά και να παραμείνουμε μέσα στο χάος. Και ξέρετε ότι το χάος δεν έχει καλούς καρπούς, έτσι, δεν μας βγάζει πουθενά. Είναι πραγματικά απερίγραπτη η δυστυχία του ανθρώπου, ο οποίος δεν έμαθε, δεν έχει σχέση με τον ζώντα Θεό και ψάχνει και δεν βρίσκει τίποτα. Τέλος πάντων, να πάμε πιο κάτω. Ομολογούμε λοιπόν την χάρη, λέει η προσευχή, κηρύττουμε το έλεον, δεν κρύττουμε την ευεργεσία του Θεού, και μιλά για όλη την δημιουργία. Και μετά λέει για τα Ιορδάνια ρήθρα, τα νερά του Ιορδάνου, τα οποία αγίασαν όταν έστειλε το Πνεύμα του Άγιον και σύντριψε τα σκεφαλά των δρακόντων. Και μετά λέει, φτάνει στην ώρα ακριβώς της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε στο κενίνδια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδος τούτο. Αυτός λοιπόν εσύ ο μεγάλος, ο θαυμαστός, ο εξαίσιος, ο απερίγραπτος, ο ακατάληπτος, όλος αυτός ο Θεός, έλα και τώρα με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και αγίασον των νερών αυτών. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, ότι η Εκκλησία, όπως είπαμε και άλλες φορές, έχει μία δύναμη μεταμορφωτική. Έχει μία δύναμη η οποία αγιάζει τα πάντα. Προσλαμβάνει την ύλη όπως είναι και δεν την αφήνει ύλη, ούτε την αποστρέφεται, ούτε την εκμηδενίζει, αλλά την αγιάζει. Έτσι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγιάζει το νερό, το οποίο γίνεται, λέει εδώ πιο κάτω, ως εξής. Πίσω αυτό αυθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, καταλαβαίνετε ελληνικά? Έχει και εγγλέζικα, αν θέλετε να σας το πω. Αμαρτημάτων λυτήριων, νοσημάτων αλεξιτήριων. Τι σημαίνει αλεξιτήριων? Αλεξιτήριων, παιδιά. Αυτό που διώχνει τις αρρώσκες. Δαίμωση νολέθριων, τις εναντίες δυνάμεσιν απρόσιτων, αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων. Φυγέντωσαν από αυτού επιβολεύονται στο πλάσματί σου, ότι το όνομά σου, Κύριε, επικαλεσάμι. Λοιπόν, και κάμε αυτό το νερό να γίνει η πηγή αυθαρσίας, να γίνει δώρον αγιασμού, να γίνει λύση των αμαρτημάτων, να γίνει, πώς να πούμε, αλεξιτήριο, αυτό που διώχνεται τις ασθένειες, να γίνει όλεθρος για τους δαίμονες, να γίνει απρόσιτον σε κάθε εναντία δύναμη και να πληρωθεί με αγγελική δύναμη, με αγγελική ισχύ και να, έτσι να φύγει από αυτόν αυτό και από το πλάσμα σου όλοι οι επιβουλεύοντες, διότι επικαλεστήκαμε το όνομα του φοβερών του Θεού. Εδώ θέλω να πω ότι όπως στο νερό και όπως στην ύλη, παιδιά, αγιάζομαι αυτά τα πράγματα και εμβαπτίζομαι τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το νερό, το φορτισμένο με όλες αυτές τις ευχές της Εκκλησίας. Το ίδιο συμβαίνει για όλα τα θέματα μας. Με ρώτησαν πριν λίγες μέρες τι γίνεται με τους νέους, και με τις σεξουαλικές σχέσεις των νέων και αν ας πούμε τροποντινά έχουν πρόβλημα, ξέρω εγώ, πως αντιρούν ας πούμε τις εντολές της Εκκλησίας ή αν οι εντολές του Θεού είναι δύσκολες για τους νέους, διότι αφορούν και το θέμα ας πούμε της εγκρατείας και εφόσον οι νέοι είναι νέοι και έχουν πολλά πάθη και είναι, ξέρω εγώ, είναι εκτεθειμένοι, ας πούμε, πως λύνονται όλα αυτά τα πράγματα. Σας είπα και άλλη φορά, αλλά πρέπει να το καταλάβετε, παιδιά, ότι μέσα στην Εκκλησία, κατ' εξοχή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει μια θαυμαστή αρμονία των πραγμάτων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσφέρει μια ισορροπία στον άνθρωπο και αυτή η ισορροπία αφορά όλες τις σχέσεις του ανθρώπου και σε σχέση του με τον εαυτό του και με τον Θεό και με την ύλη και με τον άνθρωπο και με τα ζώα και με τα άστρα, με τα πάντα. Γι' αυτό και είναι σύγχρονη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα όσον αφορά τον άνθρωπο με τα πάθη του και με τα σαρκικά πάθη. Τα πάθη αυτά τα σαρκικά, η Εκκλησία δεν διδάσκει την απόθυση των παθών, ούτε την άρνηση των παθών, ούτε, ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς να πούμε, μια ψυχολογική, έτσι, ένα ψυχολογικό αναγκασμό στο να μην κάνεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι μια εντολή είναι μην κάνεις αυτό το πράγμα, να μην κάνεις αυτό. Αλλά στην εξέλιξη της εντολής δεν παραμένει εκεί. Γιατί η Εκκλησία είναι θέσης, δεν είναι άρνησης. Και προσλαμβάνει τον άνθρωπο, ερχόμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, όπως είπαμε προηγουμένως, κουβαλώντας μέσα μας, ο κάθε ένας μας, τον εαυτό μας. Αυτόν τον εαυτό που έχουμε. Με τα πάθη τα συγκεκριμένα. Και τώρα η Εκκλησία δίδει ως δώρο, ως αντίδωρο, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται σε μας και δεν αφορά αυτό το πράγμα μόνο την ψυχή μας, αλλά αφορά όλο το είναι μας. Αγιάζεται δηλαδή ολόκληρος ο άνθρωπος. Αγιάζεται η ψυχή μας και το σώμα μας και ο νους μας και η καρδιά μας και οι αισθήσεις μας και τα μέλη μας και η νεφρή μας και η καρδιά μας, όλα. Αν διαβάσετε την ευχαριστία της Θείας Κοινωνίας, όταν κοινωνούμε, λέει εκεί ακριβώς ότι μιλά για το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο οποίον αγκαλιάζει και ευεργετεί όλων των άνθρωπων, όλων το είναι το ανθρώπου, ολόκληρων των άνθρωπων, μέχρι μυελού οστέων, ας πούμε, έτσι. Άρνηση, αλλά έχουμε μεταμόρφωση και έχουμε αγιασμό, αγιάζομαι όλες τις κινήσεις της ψυχής και του σώματός μας, όπως αγιάζουμε το νερό, όπως αγιάζουμε, ξέρω εγώ, το ψωμί, όπως αγιάζουμε κάθε πράγμα που έρχεται κοντά μας, και αυτό το οποίο είναι άγιο, μετά έχει και άγιες και ευεργετικές επιδράσεις και στους γύρω μας. Εάν λοιπόν, παιδιά, μάθουμε έτσι, ότι όταν προσευχόμαστε, γιατί λέμε, ξέρω εγώ, ρωτάμε, προσεύχεσαι, προσεύχομαι. Τι κάνεις, λέω το Πάτερ ημών πριν κοιμηθώ. Αυτό δεν είναι προσευχή, παιδιά. Αυτό είναι καθηκοντολογία, ας πούμε. Λέμε το Πάτερ ημών που το μάθαμε, γιατί ξέρω εγώ, αν δεν το πούμε, μπορεί να φοβόμαστε να κοιμηθούμε ή κάτι μας τύπτει η συνείδησή μας. Βέβαια, είναι προσευχή παρά τίποτε, έστω και το Πάτερ ημών, πέστε το. Αλλά όμως, αυτή η προσευχή η οποία έχει αποτελέσματα, είναι αυτή η προσευχή η οποία επιδρά στη ψυχή και στο σώμα μας. Και είναι προσευχή που κοινωνά μέσα μας. Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολο πράγμα η προσευχή. Ούτε είναι εύκολο από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος να προσεύχεται με όλο του το είναι. Αλλά θέλει έναν αγώνα. Θέλει έναν αγώνα, θέλει μια δύναμη. Θέλει μια πίεση, ας πούμε, μια βία στον εαυτό μας, ώστε να παραμένουμε στην προσευχή. Για ποιο λόγο? Διότι όσο πιο πολύ προσευχόμαστε, τόσο πιο πολύ έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας και αγιάζεται ολόκληρο το είναι μας. Και είναι δεδομένο και παρατηρημένο, παιδιά, ότι ο νους μας, ο οποίος είναι τόσο άστατος και τρέχει εδώ εκεί, όταν μάθει να προσεύχεται ο νους του ανθρώπου, τότε πάβει πλέον να αρέσκεται στο να κολλά, ας πούμε, στην αμαρτία, αλλά έχει αποκτά μια πνευματική υγεία ο νους και η διάνοια και όλη η καρδιά μας και δεν θέλει την αμαρτία. Και πώς να πούμε, ο ίδιος άνθρωπος, εάν επιμένει, ξέρω εγώ, να δώσει στο νου του μια αισχρήν εικόνα ή μια κακή, ξέρω εγώ, έννοια, τότε από μόνος του υπάρχει ένας μηχανισμός ψυχικός που αποβάλλει αυτό το πράγμα και δεν το δέχεται. Γιατί απέκτησε μια υγεία, απέκτησε μια σχέση, ζώσα σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ξέρετε, όλο το είναι το ανθρώπου, παιδιά, αγιάζεται. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτές τις ωραίες, τις καλές, τις άγιες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Και είμαστε πράγματι ελεύθεροι. Γιατί ελεύθερος είναι ο απαθής άνθρωπος, ο οποίος βλέπει τον άλλον σαν άνθρωπο. Δεν το βλέπει τον άλλον ούτε σαν άνδρα, ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν μαύρο, ούτε σαν άσπρο, ούτε σαν εχθρό, ούτε σαν φίλο, ούτε σαν γέρον, ούτε σαν νέο, ούτε σαν σοφόν, ούτε σαν, ξέρω εγώ, αφελή. Αλλά βλέπει τον άλλον σαν άνθρωπο. Και έτσι κινείται ελεύθερα. Δεν έχει πρόβλημα. Ούτε φοβάται, ούτε υποπτεύεται, ούτε κινδυνεύει, ούτε αισθάνεται, ξέρω εγώ, ότι θέλω να το φάνε, ούτε τίποτα. Έχει μια ελευθερία. Γιατί, διότι διαβλέπει, έμαθε, δια της χάρητος που εξοικειώθη η ψυχή του, μαθαίνει ο άνθρωπος να βλέπει πίσω από τα σύννεφα. Γιατί όλοι μας, ξέρετε, όλοι μας, παιδιά, είμαστε συννεφιασμένοι. Έτσι. Η ψυχή μας, ας το πω κάπως έτσι ανθρώπινα, είναι περιβεβλημένη πολλά νέφη. Όλα αυτά τα οποία έχουμε, οι κακίες μας, τα πάθη μας, οι ζήλιες μας, έτσι, οι ζήλιες μας, οι μικρότητές μας, η κακολογία μας, να πούμε μια κουβέντα με χίλια αλλά, ας πούμε, να μην θέλουμε το καλό του άλλου, όλα αυτά είναι τα νέφη που καλύπτουν την ψυχή μας. Και το πρόβλημα σήμερα είναι ότι εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε τον άλλον όπως μας εμφανίζεται. Το βλέπουμε τον άλλον που μας μισά. Και αφού μας μισά, άρα τουλάχιστον, ξέρω εγώ, αισθάνομαι την ανάγκη να αμυθώ απέναντί του. Να είμαι σε στάση άμυνας. Μα όταν είμαι σε άμυνα, τότε δεν μπορώ να τον αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Βέβαια, πώς θα τον αγαπήσω, λέμε, αφού ο κύριος πάει να με κακοποιήσει. Με μισά, με κατηγορά, με κακοποιά, ας πούμε. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την ψυχή του, τότε φεύγει αυτά τα νέφη από μόνος του άνθρωπος και βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν εικόνα Θεού. Και δεν το βλέπει ότι το μίσα, δεν το βλέπει. Όχι πως είναι βλάκας και δεν το βλέπει, τα βλέπει, τα ξέρει, όλα τα βλέπει. Αλλά έχει, ας πούμε, μια άλλη αίσθηση του ανθρώπου. Και έχει πολύ ωραίες σχέσεις μετά με τον άλλον άνθρωπο, δεν έχει πρόβλημα. Και καταλαβαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, ότι αυτό που είπε και το λέμε συνέχεια, να αγαπούμε ένας τον άλλο, και νομίζουν τόσο απλό, ότι τελικά είναι το κλειδί του Ευαγγελίου ολόκληρου. Διότι αν δεν υπερβείς αυτά τα ανθρώπινα πράγματα, αν δεν αποκτήσεις την αίσθηση τη σωστή σχέση με τον άλλον άνθρωπο και με τον Θεό, τότε δεν μπορείς να λειτουργήσεις σαν άνθρωπος. Εάν δεν υπερβεί ακόμα δηλαδή και αυτή τη διάκριση του φίλου, εάν εξακολουθείς να βλέπεις τον άλλο σαν γυναίκα, ή αν εξακολουθείς να το βλέπεις τον άλλο σαν άνδρα, τότε ακόμα είσαι χαμηλά, δεν υπερεύεις τα πράγματα. Και η Εκκλησία ακριβώς, και δια του γάμου ακόμα, μας καλεί να υπερβούμε τις διακρίσεις αυτές. Αυτό είναι το... Θέλω να σας το φυλάξω για το γάμο, αυτό είναι έτσι που πάμε, θα μείνω στο βάπτισμα. Ακριβώς, παιδιά, ο γάμος είναι μέγα μυστήριο. Είναι μέγα μυστήριο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Που τι σημαίνει αυτό? Μας παντρεύει δηλαδή η Εκκλησία, όχι για να βλέπουμε τον άλλον σαν το αντίθετο φίλο, όχι. Μας παντρεύει η Εκκλησία για να υπερβούμε το φίλο και να υπερβούμε τις διακρίσεις αυτές και να γίνει ο γάμος μας εις Χριστόν και στην Εκκλησία, να γίνει μέγα μυστήριο κοινωνίας δύο ανθρώπων, οι οποίοι υπερβαίνουν τα ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό και σώζει ο γάμος. Γι' αυτό και ο γάμος είναι ένα μυστήριο το οποίο προσφέρει σωτηρία κατά κρίβεια. Όπως και το βάπτισμα, όπως και όλα τα μυστήρια. Δεν είναι ο γάμος μία, δεν είναι ευλογία εκκλησία, ξέρω εγώ, μια παράνομη σχέση που πρώτου γάμου είναι παράνομη και μετά το γάμο είναι ευλογημένη. Έτσι, δεν είναι ευλογία αυτό το πράγμα. Η εκκλησία ευλογεί αυτήν την ένωση των δύο ανθρώπων εν Χριστώ, η οποία έχει σκοπό ακριβώς την τελείωση αυτών των ανθρώπων. Και όλη η σχέση της εκκλησίας. Αυτή λοιπόν ο αγιασμός του νερού, των υδάτων, της κτήσης, των πάντων. Αγιάζουμε τις πέτρες, αγιάζουμε το χώμα, αγιάζουμε τα δέντρα, αγιάζουμε τα φρούτα, αγιάζουμε τα ρούχα μας, αγιάζουμε τα πάντα μέσα στην εκκλησία, παιδιά, έτσι. Όλος αυτός ο αγιασμός της ύλης μας κάνει ακριβώς να αισθανόμαστε αυτή την όμορφη σχέση με τον περιβάλλοντα κόσμο. Και αισθανόμαστε οικοί του Θεού, αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για μας πηγή ευλογίας. Βλέπετε, πάμε να φάμε. Κάνουμε την προσευχή μας, κάνουμε το σταυρό μας, πίνουμε ένα ποτήρι νερό, κάνουμε το σταυρό μας. Ευλογούμε αυτό και γίνεται ευλογία για μας. Ενώ όταν πάμε να φάμε και φωνάζουμε και βρίζουμε, τσακωνόμαστε, σκεφτείτε τι γίνεται. Αλλά πώς δεν θα τσακωθούμε, παιδιά, όταν δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, όταν δεν προσευχόμαστε. Καταργήθηκαν αυτά τα απλά πράγματα και στην οικογένεια. Τι σπουδαίο πράγμα είναι. Εγώ βλέπω μερικές φορές κάποια παιδιά που έρχονται στο μοναστήρι. Και πλέον στο μοναστήρι τρώμε όλοι μαζί στα μοναστήρια. Τώρα θα μείνει σαν δείγμα πλέον το πράγμα στις οικογένειες. Και πάμε να φάμε. Και είμαστε όλοι μαζί. Και έχουμε, τρώμε, ας πούμε, σε αυτή την ώρα. Και κάνουμε προσευχή. Γίνεται ολόκληρη ακολουθία. Ιδίως άμα είναι και καμιά μεγάλη έτσι. Πάμε να φάμε και διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Και είμαστε όλοι εκεί. Πολλές φορές μου είπαν αρκετά παιδιά. Πάντα θέλουμε να έρθουν στο μαστήρι, αλλά μας πει τι ώρα είναι η τράπεζα. Όχι, δεν θέλουν να έρθουν να φάνε. Τι έχουμε, παλιό φαγητά έχουμε, δεν έχουμε, ας πούμε, σουβλάκια. Αλλά αισθάνονται την ανάγκη να βρεθούν κάπου που τρώνε όλοι μαζί. Για σπίτι τους τρώνε μόνοι τους. Ή πιάνουν που ένα πιάτο καθώς στον καναπέ και τρώνε, βλέποντας τηλεόραση, ή τσακώνονται πάνω να φάνε. Μα ξέρετε τι τραγωδία είναι, παιδιά. Είναι τραγωδία. Ο Θεός να σας φυλάει, τουλάχιστον να παντρευτείτε, προσέξτε αυτά τα πράγματα. Να τρώτε όλοι μαζί, με την οικογένειά σας. Και να τρώτε όμορφα. Είναι ευλογημένη η ώρα, ας πούμε. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Είναι κοινωνία. Και να τρώμε ευχαριστούντας τον Θεό. Και να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, μάθετε έτσι κάθε πράγμα, κάθε πτυχή της ζωής σας, παιδιά, αν την προσφέρετε ως ευχαριστία στον Θεό. Η Εκκλησία ακριβώς δίδει αυτή την ιερουργία της κτήσεως. Όλοι μας είμαστε ιερείς που ιερουργούμε αυτήν την ευχαριστία που προσφέρεται στον Θεό, η οποία πιάνει από το απλό πράγμα, από το απλό ρούχο, από το απλό ποτήρι νερό που θα πιούμε, από το απλό πιάτο φαγητό, μέχρι το πιο σύνθετο και το πιο πολύπλοκο. Εάν μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα να τα αγιάζουμε, να τα προσφέρουμε στο Θεό, τότε ξέρετε πόσο ωραία θα είναι. Εγώ θυμάμαι στα χωριά μας, μέχρι και όταν άνοιγαν το ερμάρι τους, η γιαγιά μου, εσταύρωνε το ερμάρι. Το προλάβετε εσείς? Δεν το προλάβετε. Το σταύρωνε το ερμάρι της, η γιαγιά μου. Για να φυλάει τα ρούχα της. Διότι η γιαγιά μου είχε δύο ζευγάρια παπούτσια, δεν είχε 40 που έχουν σήμερα, κάτι σαν 40 ποδαρούσες. 40 ζευγάρια παπούτσια, 60, 80, 50 φορέματα. 50 φορέματα. Βέβαια, αν έχεις 50 φορέματα, σε πιάνουν τα νεύρα, διότι δεν ξέρεις ποιο να φορέσεις. Έτσι. Πας και νευριάζεις, αν είχες 3 ή 2 ή 1, θα ήσουν πολύ ευχαριστημένος και θα πρόσεξες γίνοντο ένα, το φυλάζεις με τα πάση ευλαβίας. Το φυλάζεις με τα φόβου Θεού. Ενώ τώρα το βγάζεις το περάσεις στην άκρα, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, εσταίνεται ή δεν το θέλεις. Είναι αυτή, παιδιά, οι σχέσεις με την ύλη, οι σχέσεις, οι κακές σχέσεις. Οι μη σχέσεις ευχαριστίας προς τον Θεό. Έτσι είναι. Αυτή η πληθώρα των υλικών πραγμάτων καταργεί και τη σχέση με τον Θεό. Διότι δεν αξιοποιάς τίποτα. Οι παλιοί άνθρωποι βέβαια άνοιγαν το ερμάρι τους και το σταύρωναν για να φυλάει ο Θεός τα πράγματα που είχαν μέσα. Γιατί τι είχαν? Είχαν 2-3 φορέματα. Και όταν πήγαν να πάρουν να πάρω, ξέρω εγώ, λάδι από το πιθάρι, το σταύρωνα. Γιατί ήξερα ότι το πιθάρι δεν πρέπει να τελειώσει. Αυτόν είχα. Σήμερα η σχέση μας είναι ότι δεν σε ενδιαφέρει αν έχει λιές ή δεν έχει. Θα πας στον μπακάλι να πάρεις, ξέρω εγώ, σε κέπ να φέρεις σπίτι σου. Η μόνη σχέση με τις ντομάτες είναι, εγώ ρωτάω καμιά φορά τους μοναχούς εκεί, τους σύγχρονους, είδες καμιά φορά μπροστά σου φυτών ντομάτες? Όχι. Η μόνη σχέση με τις ντομάτες είναι στο συνεργατικό, στο σούπερ μάρκετ. Γιατί κόβεται η φυσική σχέση. Δεν τον ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει από εσάς, παιδιά, εάν βρέχει ή δεν βρέχει? Έτσι, μάλιστα, άμα βρέχει μπορεί να θυμώνεται κιόλας, δεν λασπώνει και ο τόπος. Ναι, ενώ όταν έχετε σχέση με τη φύση και προσφέρετε την φύση σαν ευλογία στον Θεό, τότε θα προσευχόμαστε να βρέξει, κοιτάζομαι αν έχει ελιές, αν έχουν ελιές λάδι, αν έχουν, ξέρω εγώ, τα φρούτα τους, καρπούς τους, διότι έχουμε άλλη σχέση. Δηλαδή έχουμε αυτήν την ωραία τη φυσική σχέση, η οποία έχει σημασία και συνέπεια και στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, παιδιά, έχει αυτήν τη δυνατότητα σήμερα, ειδικά σήμερα, να δίνει την χάρη στον άνθρωπο, να αγκαλιάζει όλον τον κόσμο του και να κοιτάζει τον χρόνο, να κοιτάζει τι έχει γύρω του, να αξιοποιεί τα πάντα, να σέβεται τα πάντα, να ευχαριστά τον Θεό για όλα αυτά που έχει. Και όταν ευχαριστεί τον Θεό, τότε πάβουν, ας πούμε, αυτές οι κακίες και οξύτητες. Και να ευχαριστά για το παραμικρό πράγμα. Εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι οι Άγιοι ήσαν άνθρωποι τη λεπτομέρεια, παιδιά. Έτσι, εκείνασταν τη λεπτομέρεια. Και δεν ξέρω αν σας που το είπα, αλλά σας το ξαναπώ για όσους δεν το ακούσατε. Εγώ είδα στο Άγιον Όρος γεροντάκια, τα οποία, ας πούμε, για ένα φασόλι, το οποίο έπεσε μέσα στη χαραμάδα, έκαναν ολόκληρο αγώνα να το βγάλουν. Θυμάμαι ένα γεροντάκι, το οποίο για να γονατίσει κάτω έπρεπε να πονέσει 10 φορές, να βγάλει το φασόλι που έπεσε. Και του λέει, ας τώρα γεροντάκι πέρα το φασόλι, όχι, να μην το περιφρονήσουμε. Όχι τον ένοιαζε από το φασόλι, να τσιγκούνει το φασόλι. Δεν είναι αυτό, αλλά θεωρεί το περιφρόνηση τη συνείδησή του. Αυτό το φασόλι να μην χαθεί, να μην περιφρονήσει αυτό το οποίο του έδωσε ο Θεός. Και να μην περιφρονήσει τίποτα, τίποτα. Μέχρι, ξέρετε, στο Άγιον Όρος που έδινε σύνταξη και στα ζώα. Εγώ γέλασα την πρώτη φορά που το άκουσα, βέβαια. Είχαμε μουλάρια στο Άγιον Όρος, τα οποία στα 30 χρόνια παίρνουν σύνταξη. Γελάτε, γελάτε. Βέβαια, ήταν τα συνταξιούχα ζώα. Μιλώ περί τετραπόδων ζώων, βέβαια. Και έβλεπε, α πούμε, ότι κοίταξε, δούλεψε 30 χρόνια, άστο. Ούτε το σκότωνα, ούτε το πέταγαν τίποτα. Το φύλαγαν εκεί να πεθάνει από μόνο του. Δεν το φόρτωναν, το σέβονταν. Οι γάτοι, τα ζώα, τα μουλάρια, τα φίδια, όλα. Είχαν και αυτά σημασία του. Έλεγα στον κύριο Παΐσιο, έλεγε ένας, να τελειώσουμε. Ξέρετε εκεί, πού να ξέρετε βέβαια, τέλος πάντων. Στο Άγιον Όρος, ένα από τα πιο πολύτιμα, ας πούμε έτσι, ήταν τα ζώα, τα μουλάρια, τα οποία κουβαλούσαμε τα πράγματα μας. Κάθε συνοδεία μοναχών είχε συνήθως ένα μουλάρι, δύο μουλάρια, ή κάποιοι δεν είχαν καθόλου και δανειζόντουσαν από τους άλλους πατέρες. Όταν ρώτησαν τον γέρο Παΐσιο, γέροντα, έχετε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος? Έλεγε ότι εγώ ήρθα την ίδια χρονιά με το μουλάρι του γέρο Ζήτου, του γείτονά του. Με το μουλάρι του γέρο Άνθιμου δίπλα, ήρθαμε την ίδια χρονιά. Και πράγματι, την ίδια χρονιά αγόρασε και ο παππούς εκείνο το μουλάρι του. Και γέροντας του έλεγε ακριβώς αυτό για να δείξει ότι δεν είναι τα χρόνια στο Άγιον Όρος τα οποία κάνουν έναν άνθρωπο άγιο, ας πούμε, ή καλό μοναχό, διότι και ένα μουλάρι μπορεί να έχει 40 χρόνια στο Άγιον Όρος, αλλά παρέμεινε το ίδιο, ας πούμε, δεν έγινε κανένα μεγάλο άγιο μουλάρι, ας πούμε. Θα παίρνω με την ευχή του, έμεινε και που ήταν. Λοιπόν, παιδιά, κάτι ανακοινώσεις εδώ. Η πρώτη είναι ότι ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης λέει ότι θα γίνει αγρυπνία στις 4 προς 5 Φεβρουαρίου. Πέφτει προς Παρασκευή, ημέρα της Αγίας Αγάθης. Η αγρυπνία θα αρχίσει στις 8 παρατέταρτο και θα τελειώσει γύρω στις 1 παρατέταρτο. Εδώ μάλλον. Ναι. Εδώ, στο εκκλησάκι αυτό. 4-5 Φεβρουαρίου. Επίσης, μία άλλη ανακοίνωση λέει έξω από τον ναό θα πολλούνται λαμπάδες για βοήθεια της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Και η άλλη λέει, ναι, ότι δεν θα σταματήσουμε τις ομιλίες εδώ. Δεν θα σταματήσουμε τις ομιλίες. Μην ανησυχείτε, γι' αυτό πρέπει να σας πω και την επόμενη. Θα σας επιβεβαιώσω ότι δεν θα σταματήσουμε. Σήμερα έχουμε 25. Οχτώ παιδιά. Οχτώ ημέρα Δευτέρα. Λοιπόν, την ώρα θα είμαστε εδώ, έτσι. Θα κάνουμε προσευχή παιδιά και να πηγαίνω. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, Θεός μαζί σας.